यस्मादेश इंद्राय प्रजापति न उक्ता आत्मा तस्मात्। जिसलिए प्रजापति न इंद्राय प्रजापति के द्वारा इंद्र के लिए तेश आत्मा उक्ता, यह आत्मा के बारे उपदेश पूरा कर दिया गया। तस्मात् तथा श्रुत्वा उस इंद्र से श्रवण करके तम आत्मा मध्यत्व भी देवा उपासत है, उस आत्मा को आज भी देवता लोग उपासना करते हैं। तदुपासना चेषाम सर्वे जलों का आत्मा प्राप्त सर्वे ज कामा, और इसी उपासना आत्मचिंतन के कारण से ही आत्मा का मनन निध्यागन करने के कारण से तेषाम उन समस्त देवताओं को सभी लोगों की प्राप्ति हुई है और सकल कामनाएं भी प्राप्त हुए हैं। यदर्थम ही इंद्रम एक शत वर्षाणि प्रजापतो ब्रह्मचर्य उपवास, जिसलिए वह इंद्र एक साल प्रजापति के पास रहकर ब्रह्मचर्य का वास किया था। तत्फलम प्राप्तम देव रीति प्राय, वह फल भी देवताओं के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। तदयुक्तम देवाना महाभाग्यता, वह बात उचित है क्योंकि देवता लोग महाभाग्यशाली है। न तो इदानी मनुष्याणाम अल्प जीवित्वात् मंदतर प्रज्ञत्वात् च संभवती, लेकिन वह बात संभव नहीं है मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा है एक तो अल्प आयु वाले हैं और दूसरा मंदतर प्रज्ञ, मंद प्रज्ञ भी नहीं मंदतर प्रज्ञ कर, मंदतम कह यानी थोड़ा इज्जत रख दिया है, मंद मंदतर मंदतम होता है ना, मंदतम प्रज्ञ नहीं बोल के भाषाकार जो है थोड़ा मनुष्य का इज्जत रख दिए, मंदतर प्रज्ञता न संभवती इति प्राप्ते इदम उचित है। तब प्रजापति स्वयं कहते कि नहीं बात ऐसे, सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान इदानीं तनोपि कलियुगीय पुरुष होने के बावजूद भी समग्र लोकों को सकल कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह कौन, वह कौसो जो इंद्रादिवत यह तम आत्मन मन विद्य विजानाति, जो इंद्रादियों के समान गुरु के शरण में जाकर ब्रह्मचार्य दिवास पूर्वक उस गुरुमुख उच्चारण से श्रवण करके और उसके चिंतन मन निध्यासन के द्वारा अनुभव कर लेता है। इतिहास सामान्य न दो शब्द है वो सामान्य कथन करने के लिए, सामान्य न किलो प्रजापति वाच सामान्य भाव से प्रजापति स्पष्ट कर दिया है, कोई भी कभी भी इसे प्राप्त कर सकता है। अतः सर्वेशम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्ति से तुल्य एव भवति इत्यर्थः, इसलिए सभी को चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, किसी की जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, हर कोई व्यक्ति इसके फल को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई विषमता नहीं है। तुल्य है भगवती अर्थ दुर्वचनम प्रकरण समाप्ति अर्थ, दुर्वचन है वह प्रकरण का समाप्ति करने के लिए है। यानी दहर विद्या प्राप्त कैसे हो, सुन तो लिए हम लोग भी सब पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन हृदय में बैठता कब, बैठा ही नहीं किसी के भी, कुछ भी याद नहीं पूरी की, इतना दिन हो गया आप कितने बातें हो गई किसको याद है, हृदय में बैठा नहीं ना इसलिए याद नहीं, मोटा मोटी कहानी कुछ कुछ कुछ कुछ याद होगा, वो भी कहानी तत्वार्थ ज्ञान नहीं, कहानी तो जरूर याद होगा लेकिन कहां क्या तत्व चिंतन हुआ उस हृदय में सम्यक प्रकार से बैठा हुआ नहीं है। कैसे बैठे उसके लिए भी कोई साधन बताना पड़ेगा ना, वो साधन बता रहे मंत्र बताए, इस मंत्र का नित्य जप करने वाले को दहर विद्या हृदयंगम हो जाएगा। क्या मंत्र है, श्यामा छबलम प्रबद्ध है, शबला श्यामम प्रबद्ध अश्वैव रोमाण विहूय पापम चंद्रैव राहोर मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामीति ब्रह्मलोकम अभिसंभवामीति। श्यामा छबलम प्रबद्ध, यहाँ पर ब्रह्म सूत्र में स्वर विचार किया है, ये मंत्र के चिंतन हान्य अधिकरण नाम से सकल पापों का हान हो जाता है, हान्य अधिकरणम 3326 श्यामा छबलम प्रबद्ध प्रकृत दहर विद्या का शेष भूता जप विधान है, उसके लिए मंत्र जप का विधान किया जा रहा है। क्या जपता है वो व्यक्ति, यही चिंतन करता है, यही मंत्रार्थ का चिंतन पर मंत्र का जाप करेगा कि श्यामा छबलम प्रबद्ध, अत्यंत दुर्गम होने के कारण हृदय में स्थित होने के श्याम के समान ब्रह्म हो गया है, हृदय में है वो स्वच्छ है, प्रकाश है, श्वेत यानी अविद्या से ढका जाने से श्यामवत हो गया है। जैसे सूर्य हो सामने बादल उसको घेर लिया पतला बादल, तो क्या होगा, सूर्य दिखाई तो दे रहा है, जैसे ठंडी के दिनों में दिखता है सूर्य, सूर्य तो दिखता है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा है और आप अपने आंखों से आराम से देख रहे हैं, कोई तेज नहीं उसमें, क्यों, वो धुंध जो है ना घेर रखा, और धुंध ऐसा आ गया दोनों का बीच में तो सूर्य दिखाई भी दे रहा है फिर भी वो यादृश रूप में दिखना चाहिए, तादृश रूप में दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हम लोगों के अंदर विद्या अविद्या और से कार्यता मोह आदि के कारण से हम लोगों को चैतन्यता अनुभव में तो आ रहा है, सभी बोल रहे हम चैतन्य, हम जिंदे हैं, जिंदे हैं का मतलब क्या, चेतन है, और जो चेतन नहीं वो जिंदा नहीं, वो मर गया, लोग कहते हैं मर गया क्या, इसकी आत्मा चली गई, लोग कहते ही है, फिर चेतनता तो सभी को अनुभव में आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस रूप में वह आत्मा का अनुभव होना चाहिए उस रूप से, इसलिए श्याम है, श्याम ईव श्याम तस्मा शबलम प्रपद्य, मैं उसमें शबल ब्रह्म को प्राप्त, सबल से श्याम को प्राप्त, सबलाच श्याम प्रपत्ति, यस्मात मैं सबल था, जिसलिए मैं पहले क्या था, सबल था, मैं शुद्ध था, स्वच्छ था, उस समय श्यामता को प्राप्त हुआ था, कभी अनादिकाल से पता नहीं कब, कभी न कभी, जिसलिए मैं सबल से श्याम हो गया था, इसलिए मैं उस श्याम से वापस सबलता को प्राप्त करना चाहता, और किस प्रकार से चाहते हो, इन वासनाओं के साथ को लेकर के तो होगा नहीं, इसलिए अश्वैव रोमान विधूय पाप, जैसे घोड़ा निनाता हुआ जो हिलता है बड़े जोर से, जो पुराने बाल वाल झाड़ देता है, मिट्टी विट्टी धूल धक्कर सबको गिरा निकाल देता है, स्वच्छ हो जाता है, तदत मैं भी अपना समस्त पापों को विधुनन करना चाहता, विधुनन करके पापों को नष्ट करूंगा, कर्मयोग उपासना के द्वारा आते हुए धैर्य विद्या प्राप्त होगी, चंद्र इव राहोर मुका प्रमुच्छा, जब पापों से विमुक्त हो जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, चंद्र जिस प्रकार राहु से मुख से निकल जाता है, उसे मैं भी संसार के जन्म मरण के चक्कर का मुख से निकल जाऊंगा, और अकृतम शरीरम कृतात्मा, और उस अकृत भाव को प्राप्त करूंगा, अकृतम ब्रह्मलोकम कृतात्मा सन अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसंभवानी, शरीरम धूत्वा के समय कर प्रमुच्य शरीरम धूत्वा विधुय के जब धूत्वा प्रयोग हो गया, तो हम भी इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जैसे राहु का मुख से चंद्रमा निकल जाता है वैसे इस शरीर से हम बाहर हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, मैंने अशरीर भाव को प्राप्त हो जाऊंगा, तद्वारा अकृतम ब्रह्मलोकम कृतात्मा सन, मैं कृत कृत्य होकर के अकृत रूपा जो नित्य स्वरूप था ब्रह्मलोक को मैं अभी संभवानी, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, मैं उसे प्राप्त कर लूंगा, ऐसा करता है, नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, या ब्रह्मण लोके जो ब्रह्मलोक का समझना, उनकी उपासना करके ये सब क्या है, सगुण ब्रह्म था ना, ये धर विद्या तो सगुण ब्रह्म है, अरे इससे इसका चिंतन करके क्या होगा, आप ब्रह्मलोक को प्राप्त करो उत्तरायण मार्ग से, फिर वहां जाकर के आप जीवन मुक्त होंगे, इसलिए ब्रह्मण लोकम इति ब्रह्म लोक, देखिए टीका भाष कहेंगे श्यामा छबलम प्रपद्य इत्यादि मंत्रामनाय, मंत्र का पाठ है ये, पावनो जपार्थ से ध्यानार्थ वा पवित्र करने के लिए है, अतः धर्म विद्या का प्राप्ति में आपको जो है जपार्थ है, अथवा इसका भी अर्थ, इसका भी अर्थ वास्तव में ब्रह्म चिंतन ही है एक तरह से, अतः ध्यानार्थ वा श्यामो गंभीरो वर्ण श्याम इव श्यामो हार्दम ब्रह्म, श्याम है अर्थात अत्यंत गंभीर हो गया, ध्यान में छिपा हुआ है, इसीलिए श्याम इव श्याम, वास्तव में श्याम हो गया तो फिर उसको शुद्ध नहीं कर पाता, उसके शुद्ध स्वरूप को ग्रहण ही नहीं कर पाता, श्याम इव श्याम हार्दम ब्रह्म, क्यों ऐसा कहते हो श्याम इव श्याम, कहते दुर्भगत्व गायत्वात् हार्दम ब्रह्म, क्योंकि अत्यंत दुर्वगायत्वा, तो हार्द ब्रह्म कैसा है, अत्यंत दुर्वगायी, केवल दुर्वगायी होता तो भी जो है छलांग मारी देते उसमें, है ना, लेकिन अत्यंत द्रव का ही जहां होता है वहां पर आदमी हिम्मत नहीं करता है। तो उसी प्रकार यहां पर भी हो रखा है, वो अत्यंत द्रवगाही होने के नाते कोई सार्थ परम को अनुभव ही करने की चेष्टा नहीं करता। सुनने वालों में से भी श्रणवंतो भी भाव कठोपनिषद में कहा, बहुत लोग सुन रहे हैं वेदांत को और बहुत लोग सुना भी रहे हैं वेदांत को, लेकिन कितने उसमें है ये कहना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि देखो और अत्यंत द्रवगाह्यत्वात् तद हार्दम ब्रह्म, क्योंकि वह हार्द ब्रह्म द्रवगाही होने से उसको श्याम के समान श्याम को लिया, जो उसे ज्ञात्वा ध्यानेन तंज्ञात्वा तस्मात् श्यामात् शबलम, शबल इव शबलो, यहां भी शबल इव शबलो, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म है ना, धर्म विद्या का ब्रह्म कौन सा है, अत्यंत शुद्ध नहीं है, ये भी ब्रह्मलोक वाला ब्रह्म कार्य का जो है इस जगत का कारण ब्रह्म को ले रहे हम, शुद्ध को नहीं ले रहे, निरुपाधिक अत्यंत नहीं ले सकते आप, इसे कहते हैं शबल इव शबलो। क्यों शबल इव शबलो, क्योंकि पहले कहा अरश्चन्यश्च सद्म ऐरम मदियम सरह हिरण्य मंडपम इत्यादि युक्त लोक है ना, वो सगुण लोक है, इसलिए शबल इव शबलो अरण्य आदि अनेक काम मिश्रता। हिंदी वाले बिल्कुल अरण्य वास आदि लिख दिया वो अरण्यवास थोड़ी है, वो समझ ही नहीं है, अरण्य शब्द है ना, अरण्य मैंने जंगल अर्थ निकाल लिया, अरण्यवास आदि अर्थ लिख दिया। अरश्च न्यश्च, अरश्च न्यश्च इत्यादि अनेक कामनाओं से युक्त वह लोक है, अरण्य पहले आ चुका है इसी प्रकरण में आया हुआ था, इसलिए कहते हैं अर और न्य इत्यादि अनेक कामनाओं से मिश्रित है ब्रह्मलोकस्य, वह ब्रह्मलोक, इसलिए उसका जो है ना प्राशाबल्यम, उसमें शाबल्यता अत्यंतिक शाबल्यता नहीं हो सकता, लोकस्य शाबल्यम, इसी कारण से उस लोक के अंदर शाबल्यता है, माने अत्यंत शुद्धता नहीं है। तम ब्रह्मलोकम शबलम प्रपदे, तादृश सगुण ब्रह्मलोक को मैं प्राप्त करूंगा। कैसे प्राप्त करोगे, मनसा शरीर पातात ऊर्ध्वम गच्छे, आगे शरीर पात के बाद ऊर्ध्वम गति बताया ना, गति का मतलब स्पष्ट ही हो गया, तो शरीरम शरीर पात के ऊर्ध्व काल में मन के द्वारा मैं यहां से निकल करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करूंगा। यस्मात वहां को कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि कारण से तो मैं कार्य बनाऊं, यदि वो कारण ब्रह्म नहीं होता ये जीव रूप कार्य ब्रह्म ही नहीं बन पाता। एक बहुश्याम प्रजा ये जो संकल्प कौन किया, मायावचिन चैतन्य तो किया, वो हिरण्य गर्भ कहो चाहे सूत्रात्मा अंतरात्मा जो भी कहो नामों से कहा जाए या ईश्वर शब्द से कहा जाता है, उसने तो किया है वो कारण ब्रह्म में, उसको मैं वापस अपना कार्य ब्रह्म क्या होगा, वापस उस कारण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाऊंगा। यस्माद अहम शबलात ब्रह्मलोकात नाम रूप व्याकरणाय श्यामम प्रवद्धे, नाम रूप का व्याकरण करने के लिए अनिल जीवनात्मना नाम रूपम व्याकरवाणी श्रुति के आधार कहते हैं वही शबल ब्रह्म कार्य ब्रह्म बन गया था, कारण ब्रह्म मायोपाधिक जो ब्रह्म था वह अब क्या है अविद्योपाधिक ब्रह्म होकर के जीव रूपेण विद्यमान आज तक था। यस्मात जिसलिए मैं शबल ब्रह्म लोक से नाम रूप का व्याकरण करने के लिए श्यामता को प्रपद्य हार्द भाव प्रपन्नो अस्मि, हार्द भाव को मैंने प्राप्त किया था, इतने प्राय इसलिए यस्मात बाद में है तस्मात पहले है, लेकिन मंत्र में ना यस्मात शबला श्यामम प्रपद्य तस्मात श्याम छबलम प्रबद्ध, ऐसा समझ रहा है मंत्र, हेतु बाद में दिया, श्याम से मैं छबल को प्राप्त करना चाहता हूं, क्यों भाई आज श्याम में क्यों आए हैं, फिर कहां से आए थे, मेरे छबल से मैं श्याम में आ गया था इसलिए मैं श्याम से वापस छबल भाव को प्राप्त करना चाहता हूं, इति विप्राय। अतः तमेव प्रकृति स्वरूप महात्मा छबलम प्रकृति अर्थ आगे ना, इसलिए वही मेरा प्रकृति स्वरूप है कारण रूप है, उस कारण रूपी आत्मभाव को ही मायावचिन चेतन भाव को ही मैं प्राप्त करूंगा। सबलम प्रपद्य इत्यर्थ, कथम सबलम ब्रह्मलोकम प्रपद्य इत्युच्यते, किस प्रकार तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि ये हर जीव मरता है फिर हर जीव से चला जाएगा क्या, कहते नहीं हर एक जीवात्मा मर करके ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकता, क्यों सभी जीवों के पास अपना अपना कमाया हुआ पुण्य पाप बहुत सारा है, लेकिन मैं सबको विध्वनन करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं प्राप्त करूंगा, ऐसे बोलता है साधक। कथम के जवाब, कथम शबलम ब्रह्मलोकम प्रपद्ये इति अश्वैव स्वानि लोमानि विधूय कंपनेन श्रमं पान स्वाय च रोमतो अपनीय। जैसा घोड़ा करता है वैसे मैंने भी किया है। घोड़ा क्या करता है भाई, अपना लोमों को विध्वनन करता है कंपन के द्वारा। उसे क्या होता है, दो बात, एक तो श्रम दूर होता है उसका, और रोमों में फंसा पड़ा जो पांचवादी है वह भी हट जाता है। यथा निर्मलो भवति, जैसा वह घोड़ा कंपन के मस्त स्तर से निर्मलता को प्राप्त कर जाता है। एवं हार्द ब्रह्म ज्ञान विधूय पापम धर्मा धर्माख्या, इसी प्रकार से हार्द धर विद्या रूपी हार्द ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं इसकी उपासना करते करते करते करते सकल पापों को मैं भी नष्ट करके प्रहाय। कैसा है पाप, धर्मा धर्माख्यम दोनों, तभी पहुंचेगा वहां। चंद्र युवच राहुग्रस्त तस्माद राहुर मुखात प्रमुख भास्वरूप, जैसे चंद्र है राहु से ग्रस्त होता है तो दिखता है काला हो जाता है, जब ग्रहण होता है तो क्या होता है काला होता है। पूरा यदि पूर्ण चंद्र का यदि पूर्ण ग्रहण हो जाए तो ज्यादातर तो थोड़ा ग्रहण होता है, आंशिक खंड ग्रास होता है, एक टुकड़ा इसलिए काला सा हो जाता है, जितना ग्रस्त हो गया उतना काला दिखता है। ये पूरा ही हो जाए पूर्ण ग्रहण हो फिर तो पूरी चंद्रमा काली हो जाएगी, पूरा सूर्य काला हो जाएगा जब ग्रस्त होता है। राहु मुख से जब निकलता है तो कैसे दिखता है वो, पुनः भास्वर प्रकाशमान दिखता है। यथा एवं धूत्वा प्रहाय शरीरम, इधर से मैं भी ये शरीर रूपी राहु है जो इस आत्मा को ग्रस्त कर रखा है, अतः आत्मा में यहाँ पर अभी अज्ञान से विशिष्ट दिखाई दे रहा है, काला काला हो गया, श्यामत्व को प्राप्त कर गया है। जब इस शरीर रूपी राहु से हम निकल आएंगे तो हमारा अपना जो निजी स्वरूप क्या है, प्रकाश स्वरूप है, कारण ब्रह्म का स्वरूप क्या है, प्रकाश ही है, इसलिए वो उसको पकड़ा है भास्वर हो जाता है। यथा एवं धूत्व प्रहाय चल, इसे दोनों काम होता है, यहाँ पहले पाप का विधुनन उसके बाद में जो है अज्ञान से मुक्ति, तभी जा करके शरीरम सर्व अनर्थ आश्रयम सकल अनर्थों का आश्रय शरीर को यही ध्यान कृतात्मा सन, यही पर इसी शरीर में रहते हुए ध्यान के द्वारा कृतात्मा होकर गए, कृत कृत्य सन कृत कृत्य होकर गए, अकृतम अपनी नित्यम ब्रह्मलोकम, अकृत स्वरूप होता जो नित्य रूपा जो ब्रह्मलोक है उसको अभिसंभवामी थी। द्विर्वचनम मंत्र समाप्त, द्विर्वचन जो है मंत्र का समाप्त किया है। कौन आ गया है अनादि काल से शाम में, हाँ पहले अभी भी आप क्या हैं, पहले था की बात छोड़ो अभी आप क्या हैं? वाक्य में ना शबल ब्रह्म है ना श्याम ब्रह्म है, शबल बने कारण ब्रह्म, श्याम बने कार्य ब्रह्म, वास्तव में अभी भी आप तो शुद्ध ही हैं, इस बात को क्यों छोड़ दे रहे हो? ये तो एक अज्ञानी ही बोल रहा है ना, जो अज्ञान में रह रहा है जो श्यामत्व को प्राप्त कर चुका है, प्राप्त किया थोड़ी अभी अनादिकाल में कभी प्राप्त हो चुका है, उस प्राप्त श्यामत्व के निवारण पर सबलत्व की ओर जाना चाह रहा है। अब जैसे भूल चुक से कोई मान लो चील उठा के सांप को आपके घर पे छोड़ दिया, अब आगे क्या करे, अब सांप क्या करेगा उसमें, वो कोशिश करेगा कहीं ना कहीं हमको छेद मिल जाए भूत चित्र में घुसने का प्रयास, क्यों वो जानता है कि मेरा ये घर नहीं है जहां मैं पड़ा हूं, और अचानक पड़ गया लाके किसने टपका दिया तो क्या करे। इधर से अनादि काल में कभी अज्ञान वशा जीव भाव को प्राप्त करने में जीवन जो है नाम रूप व्याकरवाणी करता हो वही कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को प्राप्त हो चुका है, अब वो वापस अपने कारण रूपता की ओर जाना चाह रहा है, उस अवस्था की कथा हो रही है। हाँ वो तो है, वो तो प्राप्त करूंगा ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो छंद में लगा रहे लट लगा प्रयोग हो जाता, कोई दिक्कत नहीं छंद से, इसलिए टीका भाषिका ने कहा देना प्राप्त था, अब वहां से वापस हम यस्मात प्रपद्ये तस्मात, जिसे नीचे था ना यस्माद हम प्रपद्ये मैंने हार्द भाव प्रपन्नो अस्मि, प्रपद्य का अर्थ क्या किया भाषा में प्रपन्नो, क्या कि नहीं भूतकालिक प्रत्यांत प्रपद का अर्थ अर्थ कर दिया प्रपन्नो अस्मि, यस्मात प्रपन्नो अस्मि तस्मात अहम इदानीम प्रपद्ये, उसके साथ अनुभव फिर जिसने मैं अनादिकाल में श्यामत को प्राप्त कर लिया था, इसलिए अब मैं जो क्या करना चाहता हूँ, सबलत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसे दोनों प्रपद्य बोल रहे हैं, एक प्रपद्य कर प्रपन्न अस्मि कर दिया भाष्यकार ने, और दूसरा प्रपद्य कर मनसा गच्छयम, मनसा गच्छयम शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए भाष्यकार जब अर्थ कर रहे हैं। इसीलिए अनादिकाल में कभी प्राप्त हो गया श्यामत्व को, अभी मैं सबलत्व को प्राप्त थोड़ी करूंगा, मरने के बाद करूंगा, जीते जी तो केवल मैं उस हार्द्य ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं, और वह उपासना का सफलता के लिए जाप हो रहा है, है कि नहीं? ये जप मंत्र है, ये स्वरूप का जो अनुभूति कराने वाला मंत्र नहीं है, ये जप कर रहे हो ताकि धर्म विद्या सफल हो जाए जीवन में, और इस तरह की सफलता धर्म विद्या का यही है कि आमरण पर्यंत उपासना समय चलना चाहिए, ताकि मरणोत्तर काल में यहां से निकलने के बाद आप वहां जाओगे। इसलिए पहला प्रपद्य कर्त कर दिया गच्छयम, दूसरा प्रपद्य कर्त कर दिया प्रपन्नः, शब्दार्थ पर ध्यान देना। इसलिए द्विरचना मंत्र समाप्ति अर्थम आप गाते दहरो अस्मिन् अंतराकाश करके दहरा विद्या आरंभ हुआ था, वह दहर ब्रह्म क्या ये तो चर्चा हुई, उसको अनुभव भी कराया इंद्र को, फिर आकाश शब्द बोधी वहां क्या है? धरो अस्मिन अंतर आकाश, भाष्यकार ने अर्थ तो कर दिया था, लेकिन मूल में कहीं आकाश शब्द का अर्थ निर्णय नहीं हुआ है। अब उस आकाश शब्दार्थ निर्णय करने के लिए ये अगला खंड आरंभ होता है। आकाश वही नाम, नाम रूप और निर्वहिता, ते यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृत गुण स आत्मा प्रजापदे सभाम वेशम प्रपद्ये यशोहम भवामी ब्राह्मणानाम यशो राज्यम यशो विषाम यशो हम अनुप्रापत्सी सहम यशसाम यशः श्येतम अदत्तम अदत्तगं श्येतम लिंदुम लिंदु मा अभिगाम लिंदु मा अभिगाम। आकाश वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश नामक ये जो प्रसिद्ध आत्मा है ना, यही जो आत्मा, आकाश क्या है? आत्मा। वही आप क्या कर रहा है? नाम रूप का निर्वाह करने वाला है। ते यद अंतरा तद ब्रह्म, वे नाम रूप जिसके मध्य में, जिसके बीच में है, जिसके जिस स्थान में कल्पित है, वही ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है, वही तुम है, इंद्र का अंतिम उपदेश है। प्रजापति सभाम वेश्वा, इसलिए मैं प्रजापति के जो सभा मंडप है उसमें प्रवेश करूंगा, जिसने मैं एतार्ष ब्रह्म का चिंतन कर चुका हूं, एतार्ष ब्रह्म की उपासना किया हूं, इसलिए मैं जरूर उस ब्रह्म लोक का, उस ब्रह्मा जी का जो सभा में मैं प्रवेश करूंगा। ठीक है, प्रजापति सभाम ये मंत्र ही है, सातो उपदेश हो गया, आकाश शब्दार्थ निर्णय हो गया, अब यहां से मंत्र आरंभ हुआ, ये मंत्र का भी जाप करना पड़ता है, जैसे श्यामा छपलम मंत्र का जाप है वैसे इस मंत्र का भी जाप। प्रजापति सभाम वेश्व प्रपद्ये, प्रजापति का सभा मंडप में मैं वैश्व ही प्रवेश करूंगा, उनकी मैं ब्राह्मणानाम यशो भवामी, मैं इन समस्त ब्राह्मणों का आत्मा हूं, यशो राज्याम ये समस्त क्षत्रियों का भी मैं आत्मा हूं, यशो विषाम मैं समस्त वैश्यों का भी आत्मा हूं, इसलिए मैं यशो अहम अनुप्रापत्सि, अवश्य मैं उस यशों का यश रूपा उस आत्मा को मैं प्राप्त करता हूं, यशो अहम अनुप्रापत्सि स्वरूभूत आत्मा, इसलिए यश स्वरूभूत आत्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, प्रापत्सी हाँ? मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मैं सो अहम यशसाम अपि यशः, वह यह जो मैं, इसलिए यशों का भी यश रूप आत्मा हूँ, अतएव मैं इस श्वेतम अदत्कम अदत्कगम श्वेतम, दांत रहित है इन मक्खन जैसे मुलायम है, ऐसे खतरनाक इस चीज को हिंदू मा अभिगाम, ऐसे को मैं प्राप्त न हूं, ऐसा पिछल वस्तु को मैं कभी प्राप्त न हूं, मैं कभी प्राप्त न हूं। स्त्री का योनि को बोल रहे अदत्तम श्वेतम लिंदु, है तो श्वेत वर्ण, देखने में लाल रंग रहेगा, दांते हैं ही नहीं, लेकिन सबको खा जाने वाला, क्यों कहते हैं वो पुनर्जन्म कारण बन जाता है, जो स्त्री से पुरुष संबंध कर लेता है वह स्त्री क्या कर दिए, उस पुरुष का तेज ऐश्वर्य बल वीर सबको नाश कर देते। जब भी पुरुष स्त्री से संबंध करता है वह स्त्री उस पुरुष का तेज बल वीर विज्ञान धर्म सर्वनाश बन जाओ हो जाता है। अतएव मैं कभी से प्राप्त न हूं, इसका मतलब क्या, स्त्री पुरुष संगम के माध्यम से मेरा पुनर्जन्म न हो, ये प्रार्थना, ये मंत्र से ये प्रार्थना कर रहा है। दोबारा ऐसा ना हो कि मैं वहां ब्रह्मलोक गया वहां से वापस नहीं लौट जाऊं, तो तीन व्यक्ति है ना वापस भी आने की संभावना थी, इसलिए प्रार्थना करता है भाई मेरे को वापस इस स्थिति में नहीं आना है, पुनः मुझे वह चीज को प्राप्त नहीं करना है, गर्भवास आदि को दोबारा मुझे प्राप्त नहीं करना है। इसलिए कहता है श्वेतम अदत्कम, अदत्कम श्वेतम, श्वेतम अदत्कम लिंदु मा अभिगाम, अदत्कम श्वेतम लिंदु च मा अभिगाम। इसे दोबारा ना, श्वेतम अदत्कम लिंदु और अदत्कम श्वेतम लिंदु, दोनों तरफ से कथन किया जा रहा है, चाहे वो रोहित वर्ण का हो चाहे ना हो, लेकिन अदत्क तो जरूर है, दांत बिना सबको खाने वाला है, सब कुछ को छीनने वाला है, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। अतः दोबारा मैं तारस गर्भवास को प्राप्त ना हो हूं, ये प्रार्थना है। आकाश वैत्यादि ब्राह्मणों लक्षण निर्देशार्थम आध्यानाय कहते हैं कि भाई आकाश वैत्यादि ब्राह्मणों लक्षण निर्देशार्थम, ब्रह्म का लक्षण का निर्देशन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, क्यों आध्यानाय मैंने जपार्थम विधि, आकाश वही नाम श्रुति से प्रसिद्ध, अथवा चिंतन करने उपासना करने के लिए, कि लक्षण का ज्ञान के अनुसार उसकी उपासना भी तो नहीं हो सकती ना। सर्वाणि हवाई मानी भूतानि आकाशे देव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति आकाशो ये व्योज्यायान इत्यादि श्रुतियाः, पहले श्रुतियां ये सब छांदोग्य में आ चुके हैं, आकाश से ही समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, आकाश में अस्त को प्राप्त होते हैं, आकाश से भी आकाशो ही व्योज्यायान, इन समस्त के द्वारा आकाश ही ज्येष्ठ भी श्रेष्ठ बड़ा है, व्यापक विस्तार है, ऐसे भी कहा आकाश पुरायणम इत्यादि अनेक श्रुतियां प्रमाण है। इसलिए आकाश क्या है, वह आकाश इत्यादि के द्वारा ब्रह्म का लक्षण निर्देश किया जा रहा है, आध्यानार्थम मन उपासनार्थम चिंतनार्थम। आकाश वही नाम श्रुतिषु प्रसिद्ध आत्मा, श्रुतियों में प्रसिद्ध आकाश शब्द क्या है, अधिकतर आत्मा ही है। आकाश इव अशरीरत्वात् सूक्ष्मत्वात्, क्यों आप आकाश से आत्मा को ले रहे हो, आकाश के समान वो आत्मा भी अशरीरी है और आत्मा सूक्ष्म है, उस आत्मा का कोई कार्य नहीं जैसे आकाश का कोई कार्य नहीं होता। औपाधि के कार्य केवल आकाश घटाकाश पटाकाश औपाधि की है, तब जो आप भी कह सकते देवदत्त क्या है बुद्धि उपाध्य वचन चैतन्य को लेकर के औपाधि के कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की वार होता है, वास्तव में न कार्य न कारण है, अपूर्वम अनपरमित शब्द। सच आकाश नाम रूपय स्वात्मस्थ और जगत बीज भूत सलिल निर्वहिता निर्वोढ़ा व्याकर्ता, इसलिए वह यह जो आत्मा है आकाश है वो तो क्या करता है, नाम रूप का निर्वहन करने वाला व्याकरण करने वाला है, कैसे व्याकरण कर रहा है वो, स्वात्मस्थ और जगत बीज भूत स्वात्म में स्थित जगत का बीज भूता है, उसी प्रकार है जैसा सलिल में विद्यमान जो फेन स्थानीय भूत है उसका निर्वहन करने वाला है व्याकरण करने वाला है, ऐसा ही आत्मा है समझो, अर्थात कारण ब्रह्म है, क्योंकि उसकी प्राप्ति का ही प्रसंग है पूरा, इसलिए यहां शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है, कारण ब्रह्म है, वह कारण ब्रह्म के माध्यम से ही यह कार्य ब्रह्म होकर के नाम रूप का व्याकरण करता है। नाम रूप यद अंतरा यस्य ब्रह्मणो अंतरा मध्य वर्तते, जिस ब्रह्म के बीच में अर्थात ब्रह्म रूप अधिष्ठान में उसी के भीतर में परिकल्पित है, तयोर वा नाम रूप और अंतरा मध्य, इस तारस नाम रूप का बीच में यह नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम, यह नाम रूप से अस्पृष्ट है, यद इत्येतत् तद् ब्रह्म, जो यद शब्द जिसे कहा गया वही क्या है ब्रह्म है, नाम रूप विलक्षणम नाम रूप से विलक्षण, यद्यपि नाम रूपाभ्याम अस्पृष्टम तथापि तयोर निर्वोढ्र एवं लक्षण ब्रह्म, यद्यपि नाम रूप से विलक्षण है असंबंध है फिर भी नाम रूप का वहन करने वाला, निर्वहन करने वाला, व्याकरण करने वाला भी है वो, ऐसा विलक्षण ब्रह्म समझना। इदमेव मैत्री ब्राह्मणी ने उत्तम चिन्मात्र अनुगमत सर्वत्र चित स्वरूपता एवं गम्यते एक वाक्यता। इदमेव इसी बात को मैत्री ब्राह्मण के द्वारा भी कहा गया है। चिन्मात्र अनुगमत चेतन मात्र स्वरूप स्वीकार किया, चित स्वरूपता एवं, और चित स्वरूप ही है वो, ऐसा भी कहते हैं। सर्वत्र सभी में चित स्वरूप ही रहेगा, भले ही सभी के अंदर रह रहा है, सभी से संबंध भी होता लग रहा है, इन वास्तव में किसी भी संबंध नहीं है, इसे सर्वत्र क्या है, चित स्वरूपता इति गम्यते एक वाक्यता, इति एक वाक्यता गम्यते। इस प्रकार से छांदोग्य का उस मैत्री ब्राह्मण के साथ मानो एक तरह से एक वाक्यता को प्राप्त हो गया। यदि भी यह भाष्य पंक्ति पर कोई टिकाए नहीं है, ऐसा लगता है यह भाष्य पंक्ति प्रक्षिप्त, ये जो पंक्ति है, नहीं तो हर पंक्ति अगर कुछ लिखे ना लिखे, लेकिन उसका अवतरणिका दे ही देंगे कुछ ना कुछ आनतरिका, इन इस पंक्ति का कोई अवतरणिका नहीं, जिसे ज्ञापन होता है कि ये जो है प्रक्षिप्त, किसने टिप्पण टिप्पण बना ली होगी, एक वाक्यता बना ली होगा समझने के लिए, और उसको बाद में मूल में ही छप गया धीरे धीरे। कथम तद अवगम्य थे इत्या, कैसे मालूम होता है, आत्मा आत्मा ही नाम सर्व जंतु नाम प्रत्यक्ष चेतना, आत्मा क्या है, जो सकल जंतुओं का प्रत्यक्ष चैतन्य है, परिचिन्न है, स्व संवेद्य स्व के द्वारा प्रकाशित होने, स्वप्रकाश स्वरूप है वो, इति प्रसिद्ध तेन ही स्वरूपेण उन्नीय अशरीरो व्योम सर्वगत आत्मा ब्रह्म गंतव्यम, उसी स्वरूप के द्वारा यह उन्नयन करके एक तरह से क्या है, अशरीर वाला है, आकाश के समान है, सर्वगत है, इसलिए आकाश से आत्मा ब्रह्म ऐसा जानना चाहिए। तच्चात्मा ब्रह्म अमृतम अमरण धर्म, तादृश आत्मा है वही अमृत है, वो अमरण धर्म है। अत ऊर्धम मंत्र, इसके बाद कैसा मंत्र है, यह आकाश शब्द का निर्वचन करके बता दिया, आकाश क्या चीज है, आत्मा ही है, वहां पर धर है, अंतर आकाश है, जो कहा गया वो आत्मा। अब मंत्र आता है प्रजापति चतुर्मुख, प्रजा से लेना चतुर्मुख ब्रह्मा, तस्य सभाम वेश्म प्रभु विमितम वेश्म, कहा था समर्थ ईश्वर के निर्माण करके दिया गया, और वेश्म के सदृश वेश्म है प्रपद्य, उसमें गच्छियम, यहां भी प्रपद्य कर उसको मैं प्राप्त होऊंगा, किंच नहीं यशोहम, यशो नामा आत्मा, ये शब्दार्थ क्या क्या लेना, आत्मा कीर्ति नहीं, यशो नाम आत्मा, अहम भवामी केशा आत्मा भवामी ब्राह्मणानम आत्मा भवामी, मैं ब्राह्मणों की आत्मा हूँ, ब्राह्मण एव विशेषत तम उपासते तथा तेषाम यश भवामी, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही विशेष रूपेण संसार का मोह ममता लोभ लालच और भोग आदि को त्याग करके उस ब्रह्म की उपासना करने में लग जाते हैं, अतएव मैं सबसे पहले उनका आत्मस्वरूप बनूंगा, तथा राज्यां विशांच क्षत्रिय वैश्यों का भी आत्मा बनूंगा, क्यों ते भी अधिकृता एवं तेषा में भी आत्मा भवानी, क्योंकि वे भी इसमें अधिकृत हैं, अतएव उनका भी मैं आत्मरूप होता हूं। इसका मतलब कि शूद्र का आत्मा नहीं है, वे शूद्रों का भी आत्मा है, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन वे एतारश मंत्र का जप तपार्थ और एतारश ब्रह्मलोक का चिंतन के अधिकारी नहीं है, उनके वर्ण और उनकी व्यवस्था ही ऐसा है कि उनके जो क्यों उनके वासनाओं के अनुरूप उनको ऐसा जन्म मिलता है उस वर्ण में, ताकि वे हमेशा भोग में ही रहते हैं, और वो भी स्वकरणात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, यदि शूद्र भी अपने कर्म के सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर लेता है, जीवन पर्व यापन कर लेता है, वह भी अंतकरण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और उसके अंतकरण विचार ज्ञान आदि का उदय होने में कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन साक्षात गुरुमुख से श्रवण करके, गुरुमुख से उपदेश के द्वारा प्राप्त करके, उपासना करके ब्रह्मलोक प्राप्त करने का उसे अधिकार नहीं है, इसलिए उसके आत्मा को छोड़ दिया, पर यह नहीं समझना कि उसके अंदर आत्मा ही नहीं होता, फिर ऐसा नहीं अर्थ लगाने, इसलिए कहते हम ते अधिकृता है आत्मा भवानी तद यशो अहम अनुप्राप्सी अनुप्राप्तम इच्छामी, तादृश यश रूपी आत्मा जो ब्रह्म है उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं, सह अहम यशसाम अपनी आत्मा नाम अपनी देहेन्द्रिय मनोबुद्धि लक्षणा नाम अपनी आत्मा यशसाम अपनी यश यशो है ना वहां पर आया था ना यशो हम अनुप्रास सह हम यशसाम यश यशसाम यश मैंने पहले यश से क्या लेना जो अन्य लोगों के लिए क्या है, किसी के लिए इंद्रिया आत्मा है, किसी के लिए शरीर आत्मा है, किसी के लिए मन आत्मा है, किसी के लिए बुद्धि विज्ञान आत्मा है, किसी को क्षण विज्ञान आत्मा है, इन आत्माओं का भी जो आत्मा। इसलिए शशांक क्या कर रहे हैं, शशांक में आत्मनाम कितनी आत्मा है, कौन कौन है वो, देह इंद्रिय मनो बुद्धि इत्यादि रूपाणाम लक्षणानाम आत्मा, उनका भी मैं यश हूं, अर्थात इनका भी मैं आत्मा हूं। किमर्थम अहमेव प्रबद्धे, अरे क्यों ऐसे तुम प्राप्त हो जाओगे भाई, मैं क्यों प्राप्त हूं, उसके लिए पत्र उच्चते श्वेतम वर्णता पक्व भद्र समम, रंग से क्या है वो है, स्त्री का जो जननेन्द्रिय का जो पक्व भद्र समम, जैसे पका हुआ बदर का फल जैसे लाल और काला मिश्रित रंग वाला होता है, तो उसी रंग वाला होता है रोहितम, तदा आदत कम दंत रहितम अपि, दंत रहितम अपि आदत कम भक्षित्री, दंत का रहित होने के बावजूद भी सबको भक्षण कर देता है, वो खाता है, ऐसे कैसे होगा, जनेन्द्र कैसे खाएगा, कहते स्त्री व्यंजनम तत्सेवी नाम, स्त्री का वह जनेन्द्र व्यंजन में, स्त्री व्यंजनम स्त्री का वह योनिशेवितम प्रजनेन्द्रियम इत्यर्थ, नीचे अनुग्रह में दिया है, क्योंकि तत्सेवी नाम उसके साथ संग करने वाले जो भी पुरुष होगा, उन पुरुषाणाम तेजो बल वीर्य विज्ञान धर्माणाम अपहंत्री विनाशित्री, इन सारे चीजों को विनाश करने वाला होने से उसको कह दिया आदत्कम इत्येतत्, यद एवं लक्षणम श्वेतम, जो इस एतारश आदत रूपा जो श्वेत है उसको लिंदु, और कैसा है वो लिंदु है, लिंदु है मैंने पिच्छलम भवति नवनीत स्पर्श तुल्यम भवति, वो पिच्छल है, पिच्छलम का मतलब है नवनीत के स्पर्श के समान अत्यंत मृदु है, ऐसा उस अंग को स्त्री का उस अंग को तत् मा अभिगम मा अभिगच्छेयम मा प्राप्नुयाम इत्यर्थ है, टीका करे उसका अभिगमन क्या, उसको प्राप्त करने का मतलब क्या, तद अभिगमनम नाम गर्भवास, स्त्री का जनेन्द्र को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है, गर्भवास को प्राप्त हो जाना, तस्य अतिशयेन अनर्थ हेतुत्वं ज्ञापयितुं दुर्वचन, गर्भवास क्या है, अतिशयन अनर्थ का कारण है, बारंबार जन्म मृत्यु का कारण है, अनेक प्रकार के दुखों का कारण है, अतएव जन दुर्वचन पूर्वक जो है उसको लिया गया ताकि जो आपको वैराग्य की सिद्धि हो जावे और उसके प्राप्ति न हो, प्रार्थना में भी इसे दो बार बोला गया, दुर्वचनम अत्यंत अनर्थ हेतु प्रदर्शनार्थम, दुर्वचन है उसके अत्यंत अनर्थता का जो कारण को बताने के लिए प्रयोग किया। अब सदगृहस्थ को भी नियम है ना, सदगृहस्थ आप बोल रहे हो, सत का विशेषण आपने जोड़ दिया तो वहीं पर आपका जवाब निकल गया, आपके प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब वहीं निकल गया, क्योंकि आपने शब्द में गृहस्थ शब्द में सत जोड़ दिया, जो गृहस्थ सामान्य क्या करते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, सदगृहस्थ अखंड ब्रह्मचारी, सदगृहस्थ अखंड ब्रह्मचारी होता है, पहली बार कई बार सुना चुका वशिष्ठ की कहानी, वशिष्ठ विश्वामित्र की, कि सदगृहस्थ जो होता है वह शास्त्र अनुसार संतान प्राप्ति मात्र के लिए स्त्री का संबंध करता है, अन्यथा नहीं करता, और हर मासिक धर्म के साथ जो विधि है उस विधि में भी क्या है, वो मंत्र पाठ करता है और भोगार्थ नहीं करता है, विधि का पालन मात्र करता है, विधि का पालन करना अलग चीज है, भोगार्थ संबंध करना अलग, संतान प्राप्ति के लिए वो भी विधि अनुसार गर्भाधान संस्कार के अनुसार उसमें विधि जो बताया गया तदनुसार मुहूर्त को निकाल करके उसी मुहूर्त में संबंध करके बीजारोपण जो करना होता है वही सदग्रस्त होता है, अखंड ब्रह्मचारी होता है, वो भी उपासना करता है ना, वो भी यही प्रार्थना करता है दोबारा मेरे को जन्म न मिले, इसलिए जन्म मिलता है, मिला है तभी तो उपासना कर ही रहे हो, लेकिन उपासना करते करते मेरा वो स्थिति हो दोबारा मैं चक्र में ना हो इसके लिए प्रार्थना है। तद्धै तद् ब्रह्म प्रजापते उवाच, प्रजापतिर् मनवे मनुः प्रजाभ्यः आचार्य कुलाद्वेदम् अधीत्य यथा विदाङ्गरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बेषु चौ देशे स्वाध्यायम् अधीयानो धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिगुंसन सर्वभूतान्यन्यत्र दीर्देभ्यः सखल एवं वर्तयन यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभी संपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। इसे स्पष्ट है पूरा प्रकरण ही गृहस्थ के लिए ये उपासना वगैरह मुख्य रूपेण, और अगृहस्थता विदुषु सन्यासी नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे लोग भी कर सकते हैं। विधि को देखिए, पहले परंपरा बता रहे कैसे विद्या आई है। तदेतद् ब्रह्मा प्रजापति उवाच, ब्रह्मा ने प्रजापति के लिए कहा, प्रजापति ने इंद्र के लिए कहा देवताओं को प्राप्ति, तद्वार फिर प्रजापति ने मनु के लिए भी कहा मनवे, मनु प्रजाओं के लिए कहा। इस प्रकार से परंपरा से आज तक सभी मनुष्यों के पास भी यह प्राप्त है। ऐसी आयु भी इस विद्या को कैसे प्राप्त करना चाहिए? आचार्य कुलात वेदम अदित्य, गुरुकुल में रह करके आचार्य के मुख से आचार्य के जो विधि विधान के अनुसार आचार्य कर्तव्य कर्मों को समाप्त करके, कर्मातिशेषण गुरो कर्म अतिशेषण अभी समावृत्त था विधान वेदम अदित्य। पहले गुरु के पास गया, गुरु के जो जितने भी कर्म है वो कर्मातिशेष इन कर्म को अत्यंत शेष भाव को प्राप्त करा करके ही अभिसमावृत यथा विधि आचार्य के मुख से वेदों को अध्ययन करना चाहिए। सर्वशास्त्र अध्ययन करने के पश्चात कुटुंबे शुचो देशे घास धर्म जाओ, कुटुंब में रहकर शुद्ध देश में स्वाध्याय मध्यान्हो स्वाध्याय का निरंतर पाठ करना, करते हुए धार्मिकान विदधत पुत्र पौत्र जो पैदा होते हैं उनको धर्म के मार्ग में लगा करके अंत में क्या करना, आत्मनिच सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य सकल इंद्रियों को मन में लीन करके अंतकरण में लीन करके अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य शास्त्र विधि से बहिर्भूत होकर के कभी भी हिंसा न करता हुआ वह व्यक्ति एवमेव खलु आयुषम यावद आयुषम वर्तयन, संपूर्ण आयुष प्रकार का जीवन यापन करने पर ब्रह्मलोक में भी संपदते ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जिसे प्राप्त करने के बाद न च पुनरावर्तते वहां से कभी लौटता नहीं है, कभी लौटता नहीं है। तदेत आत्मज्ञानम स्वपकरणम ओम इत्येतद् अक्षरम इत्यादि सहोपासने तद्वाचकेन ग्रंथेन अष्टाध्यायी लक्षणेन स ब्रह्म हिरण्यगर्भ परमेश्वर वा तद्वारेण प्रजापते कश्यपाय उवाच। तदेत आत्मज्ञान वह यह जो आत्मज्ञान है कहां से शुरुआत है? स्वपकरणम, जितने भी मंत्र जप तप आदि के आवश्यक उपकरणों के सहित इत्येत ओम इत्येत अक्षरम व्याख्यास्यामि से शुरू किया ये छांदोग्य उपनिषद, वहां से आरंभ करके इत्यादि सह उपासना ही उपासनों के साथ तदवाचकीन ग्रंथेन तदवाचक ग्रंथों के द्वारा अष्टाध्यायी लक्षण आठ अध्यायों वाला इस छांदोग्य उपनिषद को सह ब्रह्मा हिरण्यगर्भ परमेश्वर वा उपकरण आदि में सहित ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथ परमेश्वर ने क्या किया तद्वारेण प्रजापते अतः ब्रह्मा अर्थ हिरण्य गर्भ तो परमेश्वर ने क्या किया हिरण्य गर्भ के द्वारा प्रजापति को दिया, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। पहले परमेश्वर ने हिरण्य गर्भ को दिया और हिरण्य गर्भ से प्रजापति को प्राप्त हुआ, कौन प्रजापति कश्यप आयो वाच कश्यप के लिए दिया है। असोपि मनवे स्वपुत्र आया वह भी अपने पुत्र पुत्र मनु के लिए दिया, मनु प्रजाभ्या मनु अपने प्रजाओं के लिए दिया। इत्यम श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपरा इस श्रुत्यर्थ के संप्रदाय की परंपरा के द्वारा आगतम उपनिषद विज्ञानम अद्यापि विद्गत सु अवगम्यते, जो इस प्रकार से श्रुत्यर्थ में श्रुति के द्वारा कथित श्रुत्यर्थ का केवल श्रुति मात्र के संप्रदाय नहीं अर्थ की भी संप्रदाय इसी प्रकार से आए परंपरा आगतम। भाष्यकार सतर्क है श्रुति की परंपरा अलग चीज है, श्रुत्यर्थ की भी परंपरा मानना बहुत बड़ी चीज है। आदमी अपनी बुद्धि से अर्थ को बदल देता है जो अर्थ भी परंपरा से आया हुआ इसको तोड़ के चल देता है, लेकिन वह नहीं है यहाँ। इसे श्रुति और तद अर्थ की परंपरा से जो आया हुआ है उसी उपनिषद विज्ञान को आज भी आप विद्वानों में प्राप्त कर सकते हैं विद्वत स्वगम्य दे। यथा यह षष्टाध्याय त्रय प्रकाशित आत्मविद्या, उसमें भी छठा है आदि जिसका, ऐसे जो अध्याय त्रय में षष्टादि अध्याय छठा सातवां आठा इन तीन में मुख्य रूपेण प्रकाशित आत्मविद्या सफल अवगम्यते, यथा सफल अवगम्यते तथा कर्मणाम न कश्चन अर्थ प्राप्ते, क्योंकि जो है जिस प्रकार से ये अविद्या सफल हो जावे तथा कर्मणाम न कश्चन अर्थ तो फिर कर्मणाम न कश्चन अर्थ प्राप्ते, फिर तो कर्मों का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा कोई पूर्व पक्ष आशंक करे फिर तद अनर्थक प्राप्त परिजीर्षया, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसकी अनर्थकता का परिहार करने की इच्छा से कर्मणों अविद्वद्भिर अनुष्ठीयमानस्य, कर्म कैसा है अविद्वानों के द्वारा अनुष्ठीयमान है, विशिष्ट फलवत्व अर्थवत्व पुच्छते, वह विशिष्ट फल वाला होकर के सब प्रयोजन हो जाता है। उस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है आचार्य कुलात वेदम अदित्य, आचार्य कुलात वेदम अदित्य सह अर्थतो अध्ययनम, वेदों को रटना केवल नहीं, लड़ाना तो गया उधर उच्चारण करा लिया, रट लिया चले आए सीधे, एक बार उधर पाठ करके जो दक्षिणा पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सह अर्थतो अध्ययनम कृत्वा, अर्थ सहित अध्ययन करके, यथा विधानम मैंने यथा स्मृत्युक्तैर नियमैर युक्त, श्रुति स्मृतियों में उक्त जो नियम है उनसे युक्त होकर के, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादि ब्रह्मचर्य वास करने वालों के लिए मनुस्मृति कार ने जो कहा हुआ नियम है उन नियमों को पालन करते हुए सर्वस्याभि विधेय स्मृति तक से उपगुर्वाणकम प्रति कर्तव्य गुरु शुश्रूषाया प्राधान्य प्रदर्शार्थम। यद्यपि स्मृतियुक्त सकल विधिया उपगुर्वाण के प्रति कर्तव्य तो है ही है, लेकिन उनमें से कुछ विधियां यदि किसी कारण से नहीं भी कर पाओगे ना तो भी दोष नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि वे गौण है, प्रधान गौण चीज है गुरु शुश्रूषा प्रधान प्रदर्शनार्थम, वहा गुरु की सेवा ही सबसे प्रमुख साधन है। इसी बात को प्रदर्शन करने के लिए श्रुति कहती है गुरो कर्म यत कर्तव्य तत् कृत्वा कर्म शून्य यो अतिशिष्ट काल तेन कालीन वेद अधिक्य, गुरु का जो कर्तव्य कर्म है उसको जो उन्होंने आदेश दे रखा है जो तुम्हें बताया ड्यूटी उसको समय प्रकार संपादन करके कर्म शून्य सन, उस दिन की जो कर्तव्य है पूरा करने के बाद यदि समय बच गया तो वेद पढ़ना, नहीं बचा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो प्राप्त हो जाएगा। ये विशेषता है गुरु की सेवा, कितनी विशेषता है उनके मुख से सुने बिना भी प्राप्त हो सकती है, यथा त्रोटकाचार्य को प्राप्त हो गया, सुने बिना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं काल अतिशिष्ट काल यो अतिशिष्ट काल, जो बचाव काल है तीन काल ही नहीं बने वेद अर्थ, उस त्री काल में वेद को अध्ययन करना है, अध्ययन सेवा को काटना नहीं है, सेवा में न्यूनता नहीं रखनी है, सेवा को पूरा करके बचे हुए काल में पढ़ना है। ऐसे करने वाला जो भी ब्रह्मचारी होगा उसको वांछित विद्या स्वतः ही प्राप्त होता है। इसलिए उन नियमों के पालन की अपेक्षा से गुरु सेवा ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध किया, एवं नियमवता अधीतो वेद, इस प्रकार से नियम वाला होकर के अध्ययन कर लिया है जिसने वेद को, वह व्यक्ति कर्म ज्ञान फल प्राप्त भवति नान्यत अभिप्राय, वही कर्म ज्ञान, कर्म और ज्ञान मतलब उपासना के फल प्राप्ति के लिए अधिकारी हो जाता है, जो ऐसा नहीं है वह कर्म और उपासना फल प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता। अभी समावृत्य इसे नान्यता अभिप्राय, इसलिए व्यतिरिक मुख से कह दिया भाष्यकार ने अभिसमावृत्य धर्म जिज्ञासा समापयित्त, धर्म जिज्ञासा को पूरा करके गुरुकुलात निवृत्य गुरुकुल से निकल करके न्यायतो दारान आहृत्य, ये भी कह दिया यानी कि निकल गया विदेशी कोई आ गई इससे चल पड़ा, ऐसे नहीं करने का, इसलिए कहते हैं न्यायतो दारान आहृत्य, न्यायतो मैंने शास्त्र के अनुसार जो बताया सप्त जो है गोत्र आदि के भीतर में ही विवाह करनी चाहिए, पत्नी को प्राप्त करके कुटुंबे स्थित्वा गारस्थ्य विहित कर्मणि तिष्ठन इत्यर्थ, कुटुंबे स्थित का मतलब गारस्थ के लिए विहित जितने भी कर्म है उनको समय प्रकार का अनुष्ठान करते हुए, तथापि गारस्थ विहितानंगरण स्वाध्याय से प्राधान्य प्रश्नार्थम, गारस्थ विहित कर्मों में भी स्वाध्याय को क्या है प्राधानता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमेदितव्यम स्वाध्याय से प्राधान्य प्रश्नार्थम उच्यते शिशौ विविक्ते अमेध्यादि रहिते देशे, शुद्ध मने एकदम एकांत हो और अमेध्यादि रहित देश हो, मेध्य मने यज्ञ अयज्ञ आदि रहते, अयज्ञ आदि रहित अर्थात यज्ञ यज्ञ आदि के योग्य ही प्रदेशों में रह करके, यथावत आसीन स्वाध्याय मध्यान हो यथावत रहते हुए स्वाध्याय का अध्ययन करता हुआ नैत्य नैत्यकम अधिकंच नित्य करना है अधिकंच यथाशक्ति ऋगादि अभ्यास, एक तो बना लो नित्य नियमावली इतना तो मिनिमम पढ़ूंगा ही और मौका मिल गया कुछ ज्यादा भी कर लेना, कुर्वन ऐसा करते हुए धार्मिकान पुत्रान शिष्यांश चतुर्म युक्तान विदधत, धार्मिक पुत्रों को धार्मिक शिष्यों को अर्थात पुत्र शिष्य आदि को धर्म से युक्त करते हुए विधान करते हुए धार्मिकत्व ने तान नियमयन धार्मिकत्व ने उनका नियमन करता हुआ आत्मनी ऐसे करके अपने जिम्मेदारी निभा दिया, उनका विवाह ही करा करके छुट्टी पाई। छुट्टी पाने के बाद क्या करेगा? वानप्रस्थ स्थिति में पहुंचेगा। जब तब आत्मनि स्वहृदय हृदय ब्रह्मणी सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, आत्मनि मैंने स्वहृदय अंतकरण में, कैसे वो भी अंतकरण हार्द ब्रह्म में ही समझो, तदवचिन चैतन्य में ही सकल इंद्रियों को संप्रतिष्ठापित करके उपसंहृत्य उपसंहार करके प्रत्याहरण करके सर्वेन्द्रिय ग्रहणात कर्माणि च संन्यस्य, सर्वेन्द्रियों का ग्रहण करने से क्या निकला? सर्व कर्म का भी संन्यास करके अहिंसन हिंसा परपीड़ा मकुर्वन सर्वभूतानि स्थावर जंगमानि भूतानि अपीडे नित्यर्थ, स्थावर जंगम सकल भूतों को, किसी भी भूतों को पीड़ा न देते हो। क्यों? भिक्षा करने में भी पीड़ा हो सकती है, भिक्षा निमित्तम अटनादिना भी परपीड़ा सहित आहा अत्यत्र तीर्थिभ्या, भिक्षा निमित्त अटनादि के द्वारा भी परपीड़ा हो सकती है। कोई कहे तो उसका जवाब दिया अन्यत्र तीर्थिभ्या। तीर्थ का मतलब क्या? आगे तीर्थम नाम शास्त्र अनुज्ञा विषय तीर्थ, उसे कहते हैं शास्त्र की अनुज्ञा का पालन। शास्त्र ने कहा सात घर में भिक्षा करनी है तो उतने दूर तक चलने आने में आपको कोई चींटी भी मर जाए कोई चले जाए पाप नहीं लगेगा, उतना तो करनी ही पड़े, उसको हिंसा नहीं मानी जाएगी। अन्यत्र तीर्थ भी, इसलिए तीर्थों से अन्यत्र हिंसा नहीं करना है, तीर्थ के लिए हिंसा करना है। तीर्थ के लिए मतलब ऋषि हरिद्वार आने के लिए, वो अर्थ नहीं है। शास्त्र की अनुज्ञा का पालन करने में जो है हिंसा जो होता है उसको हिंसा नहीं मानना, उससे भिन्न विषयों में हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। हिंसा का तात्पर्य केवल मौत ही नहीं, काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार की भी हिंसा नहीं करना है। सर्वाश्रमणाम चैत समानम तीर्थव्य अन्यत्र अहिंसा, यदि सकल आश्रम के लिए यह बात तो समान है, तीर्थव्य अन्यत्र अहिंसा। अन्य वर्ण इति अन्य वर्ण क्या विश्राम नहीं होना चाहिए, इति के बाद विश्राम काटी, अन्य वर्ण के बाद विश्राम होना, इति अन्य वर्ण। ऐसे लोग तो सर्व सामान्य नियम बता रहे इस चीज को, कुटुंब एव एतत् सर्वं कुर्वन् गृहस्थ में रहते हुए इसलिए सारा काम करके सकल अधिकृतो यावत आयुष्यम यावत जीवन एवं यथोक्तन प्रकारे नैव वर्तयन् यावत आयुष, संपूर्ण जीवन पर्यंत यथोक्त प्रकार से जीवन यापन करता हुआ ब्रह्मलोक में संपदित देहांते, देहांत में वह क्या होता है? ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है। न च पुनरावर्ते शरीर ग्रहण आय, वह शरीर ग्रहण करने के लिए दोबारा लौट के नहीं आएगा। पुनरावर्ते प्राप्त आया प्रतिषेधात्, पुनरावृत्ति क्यों किया? क्योंकि शंका पर प्राप्ति की आवाज उठा सकता है, उसका भी प्रतिषेध करने के लिए। अर्चराधि नाम मार्गे न कार्य ब्रह्मलोक संपद्य, इस अर्चराधि मार्ग से कार्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करके यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्री तिष्ठती, यावत ब्रह्मलोक की स्थिति है तावत काल बंद वही रहता है, प्राप्तो नावृत्ति उससे पहले कभी लौटता भी नहीं है। ये दुराभ्यास उपनिषद विद्या पर समाप्त था, दुराभ्यास जो किया है इस उपनिषद विद्या का परिसमाप्ति के लिए है। इस प्रकार से आठवें अध्याय के पंद्रह खंड के साथ साथ आचार्य शंकर कृत भाष्य सहित शांति के परिषद का पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्दो ते मयि सन्दो। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।